Ekaitz Santa Zilia, Nafarroako Unibertsitate Publikoko erakaslea, Euskal Filologian doktoretu eta Fontes Lingue Baskonun aldizkariko editorea, egunon? Egunon, bai. Beraz, berrikie, Fontes Lingue Baskonun aldizkariarekin, Iruleiko Eskolaren inguruko monografiko bat edo aurkeztu duzue, hainbat ikerlarik eta zientzialarik parte hartu dute bertan, zientzialari horiek zer erran dute, Ekaitz? Egin dutena da apur bat aitzinatu, genekien hortatik pauso batzuk eta urrats batzuk eman, eta bueno, denak ez dira akorde esaten duten horretan, baina funtsean laburpen orokorra da, ikertzen segitu behar dugula, aski pieza importantea dela, eta bueno, oraindik ere argitzeko dugula Iruleiko eskuan agerien hizkuntzari zer den, eta ze harreman mota izan dezaken bai gaur egun ezagutzen dugun euskara historikoarekin, erdi arotik aitzina dokumentatu dugun euskara horrekin, edo bestelako hizkuntzekin, esate baterako iberierarekin, oraindik ere ez dugu garbi. Alere, hori denetan agertu den titularra nolabait izan da, ez dela ziurtatzen al hori euskara denik, ez? Bai, hori da, baina hori ez da katastrofe handi bat ere. Behar da ulertu, lehenik, euskara den edo jakiteko behar dugu definitu zer den euskara, ezta? Ze ezaugarri behar dituen izan hizkuntza horrek, euskaratzat edo hartzeko badakizu hizkuntzak aldatzen dira denboran zehar, eta guk euskara ongi xamar dokumentaturi dugu erdi arotik aitzina esan bezala, ez? Testuienak orduko ditugu, eta gutxi dakigu amargarren mendidea baino lehen, zerrote zen, eta euskara hori nola bilakatu den, ez? Orduan, ez dakigu, Iruleiko eskuan agerien hizkuntza hori izaten alden zuzenean gaur egungo euskara historiko horren ama edo aurrekaria edo familia baskoniko deitu den horretan bestekide bat, ez? Badakigu gaur egun euskara hizkuntza isolatua dela, alegia ez duela ahaide ezagunik, baina horrek ez du esan nahi iraganean ez duenik izan, ezta? Eta ez ote den akaso familia hartako beste hizkuntza bat, baina oraindik ere horren datu apurrak izan da, testu txiki bakarra dugu goizta horrelako baieztapenak ziurtatu alizateko. Astapen batean zer kiradoki zuen hori euskararen ahaide bat izan zitekeela edo euskararekin nolabaiteko lotura batukan zezakeela? Bueno, behar da, zientziak beti behar du abiatu zero hipotesi batetik, ez? Hipotesi egiantzekoena zein den, hori plazaratu behar da, eta horren gainean, lanean hasi, teoria bat eraiki arte, ez? Eta zero hipotesia da, jakina gaur egun hemen euskara dugunez gero, lehenago ere, euskara horren arbaso bat izan entzela, hemen hitz egingo zen hizkuntza, hori da zero hipotesia, ez? Hortik abiatu behar dugu, hori da hipotesirik esan dezagun ekonomikoena, ez? Horren egin behar dena da, hori egiaztatu alde neurrien eta ditugun datuekin eta metodo zientifikoa zorrotz aplikatuta, eta beraz, hori izan zenak bila burua pentsatzea, Irulegin garai historikoan esan bezala ez erdi arotik aitzina euskara egin dela baldin badakigu, pentsatu behar dugu lehenagotik ere hori izan entzela hizkuntza, eta alaz baldin bada irakutsi zein zen eta nola kanbiatu diren hizkuntzak, ez? Kontua da, Irulegiko eskuko idazkun hori edo testu hori eta euskara historikoa lotuta daudela erakusteko behar dugula metodo bat aplikatuta da, metodo konparatua, bai, korrespondentziak bilatu behar ditugu. Alegia, euskaran A dugunean, Iruleiko eskuko hizkuntza horretan beti B diferentziak izan behar dira, baina beti sistematikoa, bai? Euskaran gauza bat dugunean, Iruleiko eskuan beti beste bat, baina sistematikoki. Eta jakina, testu horren laburra izan da, urrun gaude oraindik hori egin alizatetik ziurtatzeko bi hizkuntzak loturik daudela. Nola nahi ere, Iruleiko eskuan ageri den hizkuntza hori ez dela iberiera ere uste dute latina agertu aitzineko hizkuntzaetan adituak diren horiek? Bai, hori da, ulertu behar dugu iberiera ikertzeko bestelako metodologia erabiltzen dutela, ez? Euskara ikertzeko eta iberiera ikertzeko metodologia arras diferenteak erabiltzen ditugu, zergatik, korpusak edo ditugun testuek baldintzatzen dute metodologia. Euskararen kasuan, esan bezala, testuak bat ditugu 10. mendetik aitzina eta gainera 10 edo erdi arotik aitzina bat ditugu legokotasunak testuak batez ere, badakizuenez, Etxeparez geroztik 16. mendetik aurrera gehiago eta bizirik dagoen hizkuntza bat dugu, ez? Eta hori da gure korpusa, gure ikergai. Iberiaren kasuan egoera arras diferentea da. Hildako hizkuntza bat dugu, ulertzen ez duguna, hori garbi esan behar da, eta testu zahar edo epigrafe zahar mordoa dituena. Iberiaz testu franko ditugu, oso aspaldikoak, eta leitzeko gai gara, baina ez gara, horiek zer dioten ulertzeko gai. Eta nekez lotu dezakegu euskara eta iberiera, edo Iruleiko eskuko hizkuntza eta iberiera, nekez lot ditzakegu iberiera ulertzen ez baldin badugu, ez? Zer leitzen ari garen espaldin badakigu. Tarun zer egin dute iberistek? Haiek datu basea handi bat dute, iberierazko inskripzio guztiak biltzen dituena, eta egin dutena da, konparatu Irulegin agertzen den testu horren sekuentziaren bat beraien datu base horretan ageri den, ez? Ea sekuentzia antzekoak ditugun iberierazko beste testuetan eta Irulegiko eskuan. Eta zantzu batzuk aurkitu dituzte, baino ez gauza garbiegirik ere. Eta hori da daukaten arazoa esan alitzateko Irulegiko euskara Irulegiko eskuko hizkuntza hori iberiera dela. Eta bideetan, hainbeste maite ditugun baieztapen borobil horietakorik beraz ez dugu ukanen aldiuntan, baina gehiago jakiteko esperantzak badira, ezta? Bai, jakina, zientziak esperantza ezin du galdu, baina behar duena da pazientzia, ez? Pieza bat agertu da eta horrekin ezin dugu euskararen historia osoa konpondu edo paleohispanistika osoaren historia konpondu, ezta? Beti ere simil hori egiten dut konparatu Egipton zenbat inskripzio dituzten eta Rosetta harria agertu arte ez zituzten jeroglifikoak deszifratu, inskripzio asko dituen kultura batean nola ibili diren zenbat denbora gauzak ulertzeko eta gu ere bide horretan ari gara, baina behar dugu pazientzia izan, ez? Noizbait gauzak gehiago argitzen ahalko ditugula. Zientziak beraz, pazientzia behar du, denbora behar du, zentzu horretan, uste duzu Ekaitz Irulegiko eskuaren aurkikuntza publiko egin ondoko pasioak, ba, pixkate, eskuetatik joan zitzaizkigula? Ba, bueno, nik hori ez dut baloratzen ahal, nik uste dut alderdi zientifikotik gauzak ongi egin direla, uste dut indusketa arkeologikoa bikain egin dela, pieza ongi dokumentatu dela, hori batetik. Bestetik, Javier Belazak eta Joaquin Gortxategik, ba, esan bezala, zero hipotesi edo analisi preliminar edo bat egin zuten, eta orain, bide eman dute ikerketak aurrera egin dezan, gauza batzuk baieztatuk, eta besteak ukatu zet, eta zientziak horrela egiten duen, eta dosierronek, Fonteseko dosierronek, ba, ekarpen bat egin du, ba, ikerketan aurrera egiteko, ez beraz, alderdi zientifikotik nik ez dudarik gauzak ongi egiten ari diren. Bestelakoa da, jakina oi hartzun mediatikoa eta pasioak altxatzea eta ni horren nahi sartuko jendearen bihotzetan eta nahikundeetan nahi sartuko. Hor libre da bakoitza ba, nahi duena sentitzeko, nahi duena pentsatzeko eta nahi duen esperantzak izateko jakina. Hori galdetu nahi nizun zen eta sare sozialetan ez da bai da bizia, piztu dute zonbaitzuek erranez ikerlariak ba, oker direla eta Irulegiko eskuko testua dudari gabe eta kostala kosta euskarazkoa dela. Ahatik, txosten horretan bildu dituzuen euskalariek eta bestelako adituek ere badakite ez, zertaz mintzo diren, badute zilegitasuna. Ba, jakina, jendeak esan bezala nahi duen egin dezake eta sare sozialetan zer esanik ez. Nik egia esan ez dut asko segitu kontu hori, esan bezala irutzen zait zientzia ba, bestelako euskarrietan egin behar dela eta bestelako erritmoekin. Eta bueno, guk dosiera uplatzeratu dugu, jakina proposamen bat da, hor lan handia dago atzean eta uste dut ba, lautxiotan edo ez dela urtetako lana peko zolala bidaltzen ahal, ez? Beraz, jakina, hor, ez tabaida zabalik dago, beti ere ez tabaida hori egiten baldin bada, esan bezala irizpide zientifikoekin eta errespetuz. Eta sare sozialak esan bezala ez dira horretarako euskarririk egokiena. Eta bide batez, Ekaitz Santa Zilia, txosten hori osatzearen ideia nola sortu zen eta nola hautatu zenituzten parte hartzaileak? Bai, bueno, hemen kontua da, aurkikuntzaz geroztik, ba, nik uste dut Fontes Lingua Baskonum da Nafarroko gobernuaren Euskal Filologia eta Hizkuntzari buruzko aldizkaria, eta zerbait ere erran behar zuela aldizkari horrek, ez? Eta Joaquin Gorrotxategiri proposatu nion, beraiek astapenean ahoz egindako azalpen hori, ba, idatziz paratzea, ez? Horren gainean ere, hasi zirelako elaborazioak egiten, eta beraien ahotan jartzen hasi ziren, ba, benetan esan ez zituzten gauzak, ezta? Eta iradoki nion, ba, idatziz zerbait egitea Fonteserako. Eta berak iradoki zean aldiz, ba, berak gogoa zuela ba, bestelako adituekin elkartzeko jardunaldi zientifiko bat egiteko eta kaso emaitza horiek argitaratzen altzirela Fontesen, ezta? Eta horregatik Otsailean Gasteizen bildu ginen, Joaquin Gorrotxategik ara deiturik, eta berak bildu zituen euskalaritzako edo euskal filologia eta hizkuntzaritzako adituak eta gainera paleohispanistikan alegia Iberiar penintxulako hizkuntzetan adituak, erromatarrak etorri aurreko hizkuntzetan adituak, eta iberistak eta horrelako jendea, ea apur bat beraitzea ikuspegi zuten, ez? Eta dosierrean idatzi duten adituak, beraz, alderdi horietakoak dira. Hizkuntzalariak, batzuk euskararen historien adituak, beste batzuk Espainiako hizkuntza paleohispaniko, Hispaniako hizkuntza paleohispaniko horietan adituak. Hain zuzen, Gorrotxategik baskoniko hitza, baliatu zuen Irulegiko eskuko hizkuntza definitzeko, baina baskonikorekin zer erran nahi zuen Xuxen Gorrotxategik, beste manera batez zerraiteko, zer da baskoniko izaitea Ekaitz? Bai, bueno, gauzoiek UB berari galdetzen baldin badizkio zuen, ni besterik gabe dosieraren editore xumea naiz, baina hor ulertu behar dugu zero hipotesi izan zela hori, ez alegia. Gaur egungo euskara historikoarekin nolabait ere lotutako hizkuntza batean idatzia dagoela Irulegiko esku hori. Ze hizkuntzatan, ba esan bezala ezin dugu jakin euskararen arbaso zuzena den, alegia, hizkuntza horretatik horren evoluzioa den garai historikoan dokumentatu. dokumentatzen dugun euskara, eta euskara horri deitzen diogu, bai, herri erotika etzina dokumentatzen den errealitate linguistiko horri euskara deitzen diogu, baina aurretik izan ziren beste batzuk, ez da hizkuntzak bilakatzen diren behar. Eta beraz, Baskoniko izan daiteke beraz euskara historiko horren aitzindari bat, edo izan daiteke esan bezala familia linguistiko baten beste kide bat. Oraindik ezin jakin. Beraz, Irulegiko eskutik harago ere, hizkuntza baskoniko hori zer den jakitea da orain erronka. Hori da, ezaugarrietan oinarritza, ez? Ze ezaugarri beharritu izan hizkuntza batek baskonikotzat hartzeko, edo ze ezaugarri beharritu izan jadanik euskara dela esateko, ez? Eta momentuz esan bezala Irulegin esaldi bat dugu, oso aurkikuntza importantea da, ba, esaldi oso bat delako, eta lakorik ez dugulako hemen, dudarik gabe, oso importantea da, baina momentuz oso material gutxi dugu, bai ez tapen borobilak eginan izateko. Ba, Ekaitz Santa Zilia, Nafarroko Unibertsitateko erakasle eta Euskal Filologian doktoretua, mil esker eskoli irratietan gurekin izaitagatik, goizuntan? Mil esker zuei.